बच्चों का पालन करना, साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना, साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। मालिक हमारे मालिक हमारे तुम बाबा साईं रहम नजर कर।